Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Sjølin. Regnskabssæsonen blev skudt i gang med et brag i USA i sidste uge, og forude venter nu en bølge af regnskaber her i Danmark og Europa. Det kigger vi nærmere på her i Millionærklubben denne mandag morgen, hvor der også er kommet en masse nøgletal fra Kina, der viser, at væksten nok er ved at tage lidt af ude i verdens næststørste økonomi. Og det er jo selvfølgelig noget, som du, Lars Svendsen, gerne vil hjælpe mig med at kigge på her. Ja, ja. Du er min gæst her i dag. Du er økonom, kommentator, chefanalytiker og forvalter her i Millionærklubben. Ja, og bedstefar. Og bedstefar, ja, ja. Og der er de titler, de er simpelthen lang. Men vi kommer jo ud af en uge sidste uge, som faktisk var rigtig god for aktiemarkedet. C25, det danske eliteindeks, det steg over 3%. I USA er vi næsten tilbage på rekorder. Og nu får vi så sådan nogle dårlige tal fra Kina her. Er det noget, der kan være med til at slå aktiefesten en lille smule ihjel? Nej, det tror jeg ikke. Altså det der er, det var måske også lidt, burde have været ventet, ikke? Fordi de er jo lidt problemer med, at der er uorden i deres forsyningskæde, og der er også større problemer til synligheden, end man, altså med, ligefrem med strøm og varme og alt muligt andet, de begynder at brokse over derude, inden at det begynder at blive koldt. Og en stor del af Kina er faktisk ret køligt, men nej, det tror jeg ikke, men det er bare, altså, at nu får de det her forsyningskæde tømmermandsproblem, og forleden dag var der, sidste uge, da du nød livet, der var der også jeg nogle... Jeg har været på ferie, jeg var her ikke sidste uge. Men der var også nogle tal ud fra for deres produktionspriser, det er jo ligesom sådan et led i kæden, ikke, som så rykker op igennem, men bliver dæmpet, når det kommer ud i butikkerne, men det var jo på 9,6%. Den årlige stigning, det er en årlig stigning, jeg taler om, ikke? Det er ikke på måneden, men så man regner et år tilbage i tiden, så det er altså temmelig meget, og Europa, vi her i Danmark kommer faktisk et tal for det, der er på 20, men det er så, fordi vi har større gennemslag af olie og sådan noget. Så der er nogle, nogle bøvser, der kører igennem nogle sure opstød, og det er det, de er ramt af. Det betyder ikke, at deres vækst går i stå, men altså, du kan sige, Kina skulle helst ligge på 5-6, så nu ligger de på, var det 4,9? Vi fik 4,9 her for tredje kvartal, og det var lidt lavere end ventet, og da vi kom ind i 2021, der troede vi, at væksten ville være omkring de her 6%, så der er jo en ret stor forskel for det. Og det ligner i hvert fald her til morgenlav, at aktiemarkedet tager det sådan, altså... De ignorerer det i hvert fald, ikke? Så 25 åbnede ned 0,3%. Ja. Hvad ser du ellers på din skærm? Ja, og, men altså, vi havde jo også, at der sidste uge jo egentlig var, sådan som du sagde, ret pæn, og vi kørte op, i start Danmark så lidt groft sagt, så var vi op i 2020, tror jeg, på C25-indekset. Så har vi været ned i 1805, eller sådan noget lignende, ikke? Og så er vi op nu i 1892. Så altså, det har været sådan, vi har faldet 10% reelt setback, og så har vi kravlet halvt tilbage. Det er sådan den grove beskrivelse af det. Jeg vil så sige, de regnskaber, vi har set indtil videre, og det er jo så stort set kun USA, vi har haft tryk hjemme, ikke? Men det er altså ikke noget, man bliver bange for. Noget har det været decideret flot. Ja, vi har jo blandt andet haft alle de store amerikanske banker, der kom i sidste uge, og de slog alle sammen forventningerne. Ja. Og så havde vi jo sådan en som Walgreens, som jo sælger, det skal man kalde det, en slags Matas måske, men de sælger lidt mere medicin. Mm. De havde også et regnskab, der var langt bedre end forventet. Nu har vi Netflix her, der kommer og siger, at den nye serie Squid Game, den regner de med, kommer til at give kæmpe boost til deres regnskab. Ja, det er en stor fremskridt for menneskeheden. Det viser virkelig. Nej, men jeg vil sige, at de mere vigtige selskaber, det var Alcoa, og de var tidligere kendt for at være meget tidligt ude med regnskab. De er så blevet de ikke allerførst mere, men de kom jo ud med også et meget flot regnskab. De har faktisk en, altså det man kalder for resultatgrad, det er sådan, den for folk, der ikke gider, sådan, altså den hårde type siger, hvad omsætter det, hvad virker der på bundlinjen, ikke? Bum, det kalder man for resultatgrad. Er der nogen penge nede på bunden? Så siger man, hvor meget det? Ja, der var 10 øre på en krone. Det var altså noget vildt, men minusprisen op i $3,200. Og de siger, jeg sad og kiggede på, fordi det er et lidt sjovt selskab, de ejer, de sidder på 5% af verdens aluminiumsproduktion. Den er fordelt på en masse lande. Det var også dem, der engang ville bygge på Grønland. Det blev jo ikke til noget, men det kan du så komme til det igen nu. Men op ved Godt Håb, men, at de siger, at forbruget af aluminium i 2021 her vil vokse med cirka 10%, altså i tons. Sådan rigtig ikke noget med, hvad der er i penge, for den er jo endnu mere, når prisen stiger. Men så det er sådan ligesom, hvad der egentlig sker. Det er 10%, det er altså og hvad fortæller det dig, Lav? At der er populært sagt vild gang i sagerne rundt omkring, og der er brug for basismaterialer. Stort set alt, hvad den kan trække, så kan det være, at kineserne skal skrue ind og forstå. Men problemet er jo, hvis du kører sådan et system, hvor det kører tæt på og det er i femte gear, så vil du sige, jamen, så er der ikke så meget at give af, og derfor er det hver gang, der så er problemer med et eller andet. Altså, de der Alcoa, de sidder jo og forklarer om, at de var faktisk inde i en fase ind op mod corona, hvor de lukkede en hel masse af deres smelter, fordi de var ikke rentable, og så sagde de, skal vi lukke den, eller hvad skal vi gøre? Og nu skal de vende fuldstændig rundt på hovedet og sige, skal vi åbne dem igen, og så har du jo brugt penge på at stoppe dem og fyre af de ansatte og alt nu. Så det er jo sådan noget stop-go. Og det er jo ikke, så der må sige, for deres vedkommende, de er i hvert fald, hvis der er, hvad de skriver, sådan set vendt 180 grader rundt og prøver nu på at give op i stedet for at skære ned. Så det, ja. Vi indtil videre har set i regnskabssæsonen, det er i hvert fald nogle virkelig positive tal. Ja. Men når vi ser på C25, altså nu er det faktisk noget 0,5% her til morgen, og vi ligger sådan næsten sådan 6-7% under den her rekord, som du nævnte på 2020 tilbage i august. Tror du, vi for de danske aktier kan komme tilbage til den her rekord, inden vi drikker champagne nytårsaften? Ja, det var jo et hårdt spørgsmål. Har du tænkt over det hele weekend? Men jeg tror, det bliver... Ja, det tror jeg sådan set godt, vi kan. Men det, vi kører flat, og det gør vi altså. Jeg tror, at det bliver ikke Danmark, der bulrer. Det bliver måske Tyskland og sådan noget. Jeg tror, at danske marked det minder i nogen grad om USA. Det er jo ikke det samme som Nasdaq, men vi har jo haft de her niche-selskaber, så jeg vil skrive nogle artikler om det her, lige det kommer en kommende tid, når jeg advarer. Men hvor jeg jo fortæller om mit sortsyn, men det er jo fordi, de aktier er blevet så grofuldt dyre. Det er jo det der, altså det er jo ligesom succesen. Du er jo med af succes til sidst. Det bliver jo ikke bare ved med at stige du ind. Ja, og det var det, vi så, da der kom noget svaghed her i slutningen af september. Så var det jo netop de danske aktier og Nasdaq, der nogle af dem, der faldt allermest, fordi de var så dyrt prissat. Ja, men de er jo stadig ikke givet sig rigtigt, vel? Men altså, du kan se, jeg sad og kiggede på den dag. Amazon er i år steget 4%. Apple er steget 8%. Det eneste, der er steget rigtigt, det har jo været Google og Facebook af de der store navne, ikke? Og så er Netflix... det der mærkelige selskab en gang til, ikke? Men altså, underholdning er underholdning, og det er jo ikke engang kultur, men alt er kultur, men det mennesker laver, men altså, det kan vi ikke bruge til noget. Det er jo bare, altså, snart er et eller andet, så der er en historie, det må vi med på. Og det viser måske mere det, at der er altså, ligesom for mange penge, som er parat til narstreger. Ja, ja. Og blandt andet i sidste uge, der så vi jo, nu vi snakker om mange penge, der er boet på narstreger, at der var et Banksy-billede, der blev solgt på en auktion i London til næsten 20 millioner pund, og det var et billede, som nærmest var halvt ødelagt. Det her meget kendte billede, der hedder Girl with a Balloon. Og samtidig så var der også en amerikansk softwarevirksomhed, der hedder GitLab, der gik på børsen på Nasdaq i torsdag, så allerede stod 20%. Og det viser vel, Lav, at der er en masse herløse penge derude, der stadig mangler et hjem. Ja, det er der. Nu er forskellen lidt der, men der er jo kun det billede af dem, men ja. Så har han lavet en hel masse andet. Ikke? Det er sjovt, at han er jo kommet ud efter bankkrisen i 2008. Det er jo først der, han er blevet populær, ham der Banksy. Banksy? Ja, jeg ved det, hvad han hedder. Men jeg har endda læst lidt om ham, men ja, det tror jeg er løgn. Men er pointen, at man ved jo ikke rigtig, hvem han er. Det er ligesom med Bitcoin. Jamen, det er jo lidt hele pointen med ham. Altså. Ja, der er jo det her mysterie omkring ham. Jo, det er klart, men det er jo ligesom med Bitcoin. Det er jo ikke der, ham der, som man siger, har opfundet den, han har jo ikke rigtig gået til bekendelse. Vel? Nej, det er rigtigt. Men hvad fortæller det dig, når der er nogen, der er villige til at betale så mange penge, både for sådan et maleri der, og så også en ny aktie i USA, som stiger så meget på så kort tid? Jamen, det er jo, at der er gevaldigt mange penge, som leder efter et eller andet mærkeligt at kaste ind i. Og så kan du jo sige om det der med hans billede, jeg ved ikke, om det skal koste det ene eller andet, men fordi det er jo noget original kunst, han laver. Og problemet er jo, at det er lidt ligesom med huset og så videre, altså hvor I har haft det her husboom, og vi havde ham, der er chef for det økonomiske råd, der har sagt, at vi har jo lært noget af det seneste år, fordi de fleste af os troede jo, da da coronaen kom, at nu ville huspriserne falde. Det troede jeg også selv. Men da økonomien blev holdt op af staten, så i stedet for, så sagde folk, uha, så vil vi hamstre boliger, og ligesom de hamstrer Banksy-tegninger. Så det er jo den der, og aktier hamstrer vi også. Så det er jo sådan det er jo bundlogikken, der vinder. Og det er jo fordi, der er nogen, der mener, at der er for mange penge og for få varer, så køber vi nogle af de varer, der er. Men den der med de 20% i USA, det er jo nærmest helt almindeligt, at man kommer i den situation, fordi man lancerer de her aktier, og nogle af der er sådan nogle præsalt, eller har været flere af dem ovenkøbet, hvor nogle er gået ind måske for et eller to år siden, så kommer der ind, der er nogen, der kommer ind meget sent. Og så er der sådan en gulerod med, at de ligesom de er født til at give en gevinst. Og du kan også se ham her, at vi havde det her berømte, ham der med børsen der, Reddit eller hvad han hedder, sådan noget. Han får jo også, først var han op, så røg han ned, og så røg han. Og du mener GameStop-aktien? Nej, den der børs, hvor man handler dem. Robin Hood? Ja. Robin Hood, ja. Og så fæs han op der, og så videre. Ja, Robin Hood, efter ham der, der skudt folk ihjel op i Norge, så vi ikke tale om det, men med pure pil. Ja, det er jo lidt et sidespor i hvert fald. Lav, vi skal snakke lidt også om nogle af de aktier, du har købt, men det skal vi vende tilbage til lidt senere, fordi du har fornemmelig fortalt mig, at der er tre nye aktier. Ja. En, du har købt her til din portefølje i Millionærklubben, og så to andre. Men vi har også Jakob Pedersen med på telefonen. Jakob er aktieanalysechef i Sydbank, og Jakob, du er rigtig meget inde i den kommende regnskabssæson her i Danmark. Velkommen til. Tak skal du have. Godmorgen, Jakob. Som jeg lige nævnte i starten af programmet, før du var med, så er det jo kommet virkelig godt fra start i USA med regnskabssæsonen. Der har godt nok kun været 8% af virksomhederne fra S&P 500, der er kommet med regnskab, men 80% af dem har slået forventningerne, og hvis vi fortsætter i den her stime, så ligner det, at det bliver den tredje højeste indtjeningsvækst i over 10 år i USA. Så det er jo altså noget af en start, vi har fået der. Bliver det lige så godt her i Danmark? Det forventer jeg egentlig godt, at det kan blive, fordi vi har nogle danske selskaber, som gør det fantastisk godt i øjeblikket. Men det afhænger meget af, hvordan man kigger på det. Vi har jo nogen, der i den grad er højdespringer i det her miljø, altså en AP Møller Mærsk, som jo formentlig kommer til at sætte dansk indtjeningsrekord med et resultat formentlig over 100 milliarder kroner i år. Og det er altså et selskab, som i 2019 havde et lille underskud. Så vi har nogle virkelig højde springere herhjemme, som gør, at indtjeningsvæksten, det er ikke det, vi skal være nervøse for, når det er sådan, at vi kigger på tredje kvartals regnskaberne. Det, vi måske i højere grad skal være nervøse for, det er, om den bliver helt lige så høj, som det, vi regnede med, og ikke mindst, hvad siger selskaberne om fjerde kvartal og begyndelsen af 2022? Fordi der er nogle benspænder, der er nogle udfordringer derude på de globale markeder, særligt leverandørkæden, som godt kan være med til at spænde ben for nogle selskaber. Så det lyder som om, at du siger, at der er en lille smule risiko for, at vi godt kan blive skuffet, når vi får regnskaberne? Det er der på nogen. Altså egentlig så tror jeg, at når vi kigger på de danske selskaber, så betragter vi egentlig dem som ret resistente over for de her udfordringer, der er i flaskehalse med flaskehalse i leverandørkæderne. Men der er nogen få, som er udsat for det her. Jeg kan godt se en situation, ikke kun i Danmark, men generelt, hvor de selskaber, der bliver ramt af det her, de vil blive noget hårdere ramt, end det investorerne lige forventer. Dels fordi, når det er sådan, man har problemer med at få tingene frem til tiden, så koster det på omsætning. Det vil sige, at vi får nok en omsætning, der kan ligge lidt lavere, end det vi har regnet med. Men vi ved også, at når virksomhederne først bokser med at få tingene frem til tiden, så bruger de gerne nogle flere penge på at forsøge at redde tingene hjem, så det ikke kommer til at gå alt for ondt på deres kunder. Så omkostningerne får også et tryk opad, og det giver så egentlig en dobbelt effekt. Lavere omsætning og højere omkostninger til at realisere noget, som måske først ligger inde i fjerde kvartal. Det kan godt gøre lidt ondt her i tredje kvartal. Så der er nogle selskaber, som og der er ikke mange af dem, men vi har også nogle herhjemme, som lyder lidt under det her. Vi har hørt fra et par stykker af dem, GN eksempelvis og Ambu, som er fanget lidt af det her, men det er ikke de eneste. Så hvilke virksomheder forventer du kommer til at skuffe, når vi kommer ind i den her regnskabssæson i Danmark? Altså, jeg vil helst ikke sige, hvem der kommer til at skuffe, og hvem der ikke kommer til at skuffe. Jeg vil hellere sætte det op på den måde at sige, at det største benspænd for at levere positive overraskelser, det er flaskehals i forsyningskæden, og det er stigende råvarepriser. Og der har vi nogle selskaber, som er eksponeret over for det her. Om de formår at fægte for sig, så de kan undgå negative overraskelser. Det kan sagtens være, fordi de har nogle knalddygtige selskaber herhjemme, men der er altså en stor håndfuld, som ligger på og har udfordringer med det her. Altså FL Schmidt, Rockwool, Vestas er nogle af dem, man godt kan forvente vil snakke om de her forsinkelser og flaskehalse. Så fik du nogle navne. Det er ikke fordi jeg sidder her og siger, at de kommer til at skuffe. Jeg siger bare, det er nogle af de selskaber, som er mest eksponeret over for det her. Hvor dygtige de er så til at håndtere det, det vil vise sig. Vi forventer, de er dygtigere end de selskaber, som de sammenligner sig med, men det er ikke nødvendigvis nok til at undgå, at det går skidt. Og Lav, du har noget, du gerne vil tilføje her. Jeg må lige spørge dig, fordi jeg vil også gerne lære noget. Hvor ser du problemet hos Rockwool? Er det der, man siger, at det ikke kan være nok? Eller, fordi de har jo ikke sådan nogle i sig selv forsyningskædeproblemer, men er det, fordi det ikke kan være nok? Eller hvor er vi hen med ham? Hvad er hans problem? Ja, men for Rockwool handler det også om, at der er forsinkelser i forhold til at få de ting ind, som Rockwool bruger. Det handler også om, at der er stigende energipriser, som også går ondt på Rockwool. Så der er flere ting der, som også spiller ind på Rockwool. Jakob, ser du regnskabssæsonen som noget, der kan give aktiemarkedet et løft opad her inden nytår, eller ser du det som noget, der kunne sende aktierne ned i rød igen? Altså, nu har vi jo haft 6 uger, hvor det er sådan, at aktieinvestorerne, de har ikke rigtig haft noget at kigge på fra begyndelsen af september til midt oktober, hvor det eneste, vi har kunnet lytte til, det er Evergrande-udfordringer i Kina, og så er det, kan vi kunne kigge på, at renterne er afsted, og så har vi kunnet høre lidt om de nervøse centralbanker. Altså, nu bliver det rart lige at få svisken på disken igen i form af nogle regnskaber, som kan vise, hvor står virksomhederne egentlig rent indtjeningsmæssigt. Det, vi har set fra USA, har været opløftende, men vi ser også, at der er nogle selskaber, som kommer svære ud. Her til morgen er det Philips i Europa, som godt nok har nogle helt selskabsspecifikke problemer, men som også snakker om de her forsyningskæde vanskeligheder og siger, at det kommer altså til at række videre ind og blive værre ind i fjerde kvartal også. Så der er nogle benspænd, men jeg synes jo, at når jeg kigger på de danske selskaber, så det, jeg har lært af coronatiden, det er jo, at de danske selskaber, de er stærkere end mange af deres konkurrenter. De er mere tilpasningsdygtige. De har bedre processer. En stor del af det er formentlig bundet op på IT og så almindelig dygtig forretningsledelse. Men det gør også, at de forhåbentlig kan håndtere de forsyningskædeudfordringer, der er, bedre end konkurrenterne. Og at det så kan gøre, at de måske kan tage lidt markedsandeler og løbe lidt fra nogle af konkurrenterne, også i den her periode. Så hvis man nu sidder som investor og kigger på regnskabssæsonen og har nogle penge, man gerne vil passere, inden at vi får svisken på disken, som du kalder det, hvilke virksomheder vil du så investere i? Jamen, så vil jeg investere i de selskaber, som vi har købt anbefalinger på i Sydbanks Aktieunivers. Men kan du ikke lige give os en opsummering af, hvem de er, hvis vi ikke... Prøv at høre, når det er sådan, vi sidder og vurderer selskaberne, så vurderer vi jo ikke selskaberne på, hvad kommer der til at ske hen over den næste uge. Så vurderer vi selskaberne på, hvad kommer der til at ske hen over det næste års tid. Er det her et selskab, der kan rykke fra konkurrenterne? Vil det blive belastet af et eller andet, som gør, at indtjeningen vil udvikle sig ringere, end hvad man ellers kunne forvente? Så det der med at sige, at man skal have det her hen over regnskabet, det får du mig altså ikke til. Men vil du så ikke, det er fair nok, Jacob, den køber, men vil du så ikke lige opsummere, hvem I har købsanbefalinger på i Sydbank? Jo, det kan jeg sagtens, det er jo dejligt at kunne sige, at vi har mange købsanbefalinger. Det kan man alt sammen læse mere om ind på vores hjemmeside også, hvor man faktisk har adgang til de her anbefalinger. Vi har både dyre og billige aktier. Sådan blandt dem, der handler sådan relativt billigt, der har vi selskaber som Danske Bank og som Nordea. Pandora er heller ikke et dyrt prisfastsat. Jeg synes egentlig heller ikke, at selskaber som Carlsberg er rigtig dyrt prisfastsat. Tryk er heller ikke i forhold til det indtjeningsniveau, som selskabet har. Men vi har også en bunke af selskaber, som vi nok kan kalde dyre, dem hvor der er så lidt mere vækstraket prisfastsættelse i selskaberne. Det er så nogle aktier som DSV og som Vestas, som Bavarian, Genmap, Novo Nordisk ligger vel et eller andet sted mellem billig og dyr i øjeblikket, og så Ørsted. Så jeg synes egentlig, vi har ganske mange købsanbefalinger, og uanset hvad vores gode kunder kommer ind ad døren og gerne vil have, om de vil have vækstraketter, eller om de vil have noget, der sådan er lidt mere appetitligt prisfastsat, så kan vi tilbyde noget. Så dem, du lige nævnte der, var det alle sammen købsanbefalinger? Det er købsanbefalinger i vores aktie. Okay, nå, det var jo ret stor del af altså 25 i hvert fald. Vi ser også de danske aktier levere positive afkast, når vi kigger over tid frem, men der vil blive noget modvind. Jeg tror ikke så meget, at den her modvind bliver af cyklisk karakter. Det er ikke de danske selskaber som helhed, bliver ikke hårdere ramt af forsyningskædeproblemer eller af en eventuel vækstopbremsning i forhold til, hvad vi ser i udlandet. Altså, der tror jeg egentlig, at de danske selskaber er godt skærmet. Det jeg snart ser som udfordring for de danske selskaber at få afkastet, det er, hvis renten bliver ved med at stige i USA. Ja, det har vi egentlig lidt en forventning om, at det er den vej, det kommer til at flyde. Og det vil altså betyde, at nogle af de dyreste prisfastsatte aktier herhjemme, de får svært ved at levere rigtig, rigtig gode afkast. Og hvad er det for nogen, der for eksempel er dyreste prisfastsat lige i øjeblikket? Altså, hvis vi skal kigge sådan hen over hele det universet af de danske aktier, altså, så er det jo aktier som Ambu, som jo er rigtig, rigtig dyrt prisfastsat. Genmap, Ørsted, Coloplast, Novozymes, Vestas, SimCorp. Det er nogle af dem, der ligger sådan i den øvre ende af spektret. Og det er altså nogle af dem, du tror vil blive hårdest ramt, hvis vi får nogle rentestigninger i USA. Altså, og vi kan se her til morgen, der er renten, den 10-årige rente faktisk stedet 1,6% over på den anden side af Atlanten. Nu er den i 1,61%, så den stiger, mens vi snakker også. Så det er i hvert fald nogle bevægelser i den retning. Ja. Lav, du... Må jeg spørge dig om noget? Det er, hvordan ser du på Danmark i forhold til for eksempel Tyskland osv.? Vi har jo ikke så meget konjunkturfølsom industri, og hvis det begynder at flytte sig på den gode måde dernede, så har vi jo ikke så meget at løbe med der. Hvordan ser du på det forhold, altså en relativ performance mellem Danmark og andre lande? Ja, altså i øjeblikket har jeg jo det gule afkastbarometer, som jeg bruger i min kommunikation til kunderne og alle andre på de danske aktier. Det modsvarer egentlig et positivt afkast, men et afkast, der er lavere end det, vi har været til historisk. Ja. Og kigger jeg eksempelvis på Europa som helhed, så synes jeg, at prisfastsættelsen der ser spændende ud i øjeblikket i forhold til det cykliske tilt, der er på europæiske aktier. Så jeg ser bedre afkastmuligheder på et års sigt på det europæiske aktiemarked, end jeg gør på det danske i øjeblikket. I plejer at være gode til Tyskland, hvordan ser I på det? I og med, at jeg ikke kommunikerer det deciderede afkastforventninger til Tyskland, så vil jeg helst heller ikke begynde at sidde og bræge for meget om det her. Men jeg køber fuldstændig ind på din historie om, at Tyskland er et meget cyklisk marked. Ja. Det, som måske kan være med til, og jeg kommunikerer også til vores kunder, at Tyskland bestemt er en del af den europæiske kerneportefølje. Det, som hvis jeg nu skal prøve at sige, hvad der så kan ødelægge det for mig og mit kald på Tyskland, jamen det er, hvis det er sådan, at vi ser Kina, som kommer væsentligt ned i tempo. Det ser vi allerede konturerne af nu. Hvis det er sådan, at de pludselig begynder at købe færre tyske biler og den slags, så kan det godt gå lidt under i det hele taget. Så skal man som investor i Europa og europæiske aktier være lidt opmærksom på, hvad der foregår ude i Kina. Fordi det kan godt være, at de europæiske aktier er meget billigere prisfastsat end eksempelvis de amerikanske. Men hvis det er sådan, at gassen går i ballonen i Kina, så ved vi også, at så sidder der mange internationale investorer og tænker, at det kommer til at gå hårdt ud over Europa også. Og så er det ikke sikkert, at vi får den her fest på aktiemarkedet i Europa. Ja, Jacob, vi har faktisk lige fået rigtig mange nøgletal ud af Kina her i morges. De var skuffende. BNP-væksten var 4,9%, som er lidt lavere end forventet. Vi havde detailsalg, der var skuffende, og industriproduktion også. Så den her afmatning er måske, vi allerede ved at være der i Kina. Er det noget, som du allerede tænker ind i dine aktieprognoser nu? Ja, jeg tænker det i hvert fald ind i den retning, at man skal nok være en lille smule forsigtig med at købe alt for stort ind i Fjernøsten. Kina, jeg synes jo, vi har haft nogle enkelte dage på markedet, hvor der har været nervøsitet omkring Evergrande. Og hvad kommer der lige til at ske der? Det er den næste største ejendomsudvikler i Kina, i et ret lukket system. Altså, men uanset, hvis der er $300 milliarder i tab, der skal absorberes, så kommer det altså til at gå ondt nogle steder, og det kan godt være med til at suge noget vækst ud af Kina. Så det er noget, jeg holder meget øje med. Og de $300, du lige nævner, det er det, som Evergrande har i gæld, og som vi holder meget øje med, hvad der sker med den virksomhed. Vi har fået et spørgsmål også på SMS'en om Tryg, og det nævnte du selv lige også, at det var en virksomhed, som... Var den på købslisten? Ja, Tryg er på købslisten, ja. For spørgsmålet går, hvad er panelets holdning til Tryg? Og det kan vi jo lige vende med dig også, Lars Svendsen, først. Men nu, Jacob, jeg lige hører, hvad du... hvis du kan folde lidt mere ud i jeres holdning til Tryg. Ja, det vil jeg meget gerne. Altså, det handler om indtjeningsdynamik. Først og fremmest et super stærkt drevet forsikringsselskab. Og husk lige, det danske forsikringsmarked, det er bare et mega sweet spot for de største forsikringsselskaber. Det er dem, der har de avancerede modeller, der kan vurdere risiko og vurdere, hvad skal kunden betale på sin forsikring i forhold til den risiko, vi har på ham. Det er guld værd. Samtidig så er det et marked, hvor de største forsikringsselskaber alle sammen er børsnoteret. Ingen af dem har interesse i at starte en priskrig. Derudover så er det sådan, hvis nogle af de små forsikringsselskaber begynder at starte en priskrig, så er de ikke lige så dygtige til at prisfastsætte sig. De er ikke de samme modeller som de store. Det vil sige, at hvis de starter en priskrig, så får de alle de dårlige kunder fra de store, og så vil der gå 1-2 år, og så vil det begynde at vise sig i deres tab. Så det er en mega sweet spot at være stort forsikringsselskab på det danske marked. Derudover så ser vi en stærk indtjeningsdynamik i tryk fra nogle af de opkøb, man har lavet, og nogle af de effektiviseringer og synergier, der kommer i forlængelse af det. Så et mega sweet spot lyder det for Jakob Pedersen i Sydbank. Og hvad med dig, Lav? Hvordan ser du det? Jeg har skrevet hele e-post, som I kan læse på, hvis I går ind på Jørgen, om det, fordi jeg mener jo, at han efter den her store aktietegning, de lavede for at skaffe penge til at købe Royal Sun Alliance aktiverne i Sverige og Norge, og sådan lidt løst ved siden af, så er han altså fordøjet. Det tager 5 år, før de er nogenlunde kommet sig for det der at køre. Ja, det kører godt nok, men de er jo bare økonomisk set, de har jo ligesom kastet deres terninger, og de har betalt den pris, og en enorm goodwill og rettigheder og ting og sager for kunder, og så må de jo håbe, de kommer hjem, og det gør de nok også, men det er ikke, altså nu, det er ligesom en stor slange, der æder sådan en gedebuk, og så ligger den der og skal fordøje den sådan mad til 1,5 år, de har mad til 5 år, og så derfor, nej, altså, jeg mener, den skal ned 125. Og lige nu ligger den i 152, og ja, tryk aktien op 2% her i 2021, så det er altså ikke et køb for dig? Nej, også fordi, ja, det er jo det ved det, at forsikring, og det er fuldstændig rigtigt, at du siger, at forsikring er jo det er en oligopolbranche, ikke? Altså, det er en hyggemarked, hvor de sidder og mælker koen, og vi har Sampo, der ejer Top, og IF, ikke? Han er sådan set den største, og så kommer ham her, og så er nu Almindelig Brand også på vej med Kodan til at blive ankerholder på 18% i markedet, ikke? Altså, det er jo ved at være et koncentreret marked, men der er ikke noget problem i det, men problemet er jo, hvilken kapitalisering de der aktier har, ikke? Og det gør, jeg vil sige trygt, man kan ikke sige noget som helst under, hvad de laver, udover de har købt det der over meget dyrt. Men de skal jo fordøje det, og det gør, at nu er der jo altså, der er forsikringsaktier i gamle dage, eller for bare 2-3 år siden, var der jo næsten mange på forsikringsaktier i Danmark. Nu vader vi dem til livet. Tryk har udstedt for 37 milliarder, solgt i forhånd, solgt de for 3, det gjorde fonden, ikke? Det har man jo glemt, det var i november allerede, da det hele begyndte. Og Almindelig Brand kommer med et eller andet med 28 stykker, ikke? Og hvem gider købe deres aktier? Du har jo udstedt forsikringsaktier for op mod 55 milliarder i løbet af et år. Bliver det en mangel? Nej. Så lidt uenighed her om trykaften-aktien. Men Jakob, inden at vi lige siger farvel til dig, så vil jeg bare lige høre dig. Der er jo sådan et gammelt koncept i aktiemarkedet, der hedder et Santa Rally. Altså, at aktierne de stiger rigtig meget lige op til jul, og julemandens mand kommer med gaver. Tror du, vi kan få det i år? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, at nogle af de risici, som har været med til at trykke aktiemarkedet her i september og ind i oktober, det er nogle risici, som ikke bare forsvinder. Evergrande vil blive ved med at spøge i Kina, og gøre, altså også fordi det er en black box, det der foregår i Kina. Vi ved ikke rigtig, hvordan det her det kommer til at påvirke. Og de rentestigninger og den pengepolitiske opstramning, der er på vej, som kommer til at skabe formentlig et helt nyt regime. Altså aktieinvestorerne har været vant til at være på doping i de sidste små 15 år. Hvis det er sådan, det begynder at aftage, så kan det godt begynde at gå ondt. Og så har vi økonomier, som i og for sig mister 2 støttehjul, både hjælpepakkerne, de finanspolitiske hjælpepakker, og så noget af den pengepolitiske hjælp også. Så de her usikkerhedsmomenter ser jeg egentlig bare ved, og det giver for mig at se ikke super gode vilkår i forhold til at få en aktieoptur hen, ikke sådan en voldsom i hvert fald, hen mod jul. Hvis regnskaberne de kan være med til at løfte markedet lidt tilbage, så kan jeg godt se, at det kan få en halvsvag afslutning. Vi ligger allerede på global plan med nogle ganske pæne afkast for i år. Så en halvsvag afslutning. Ja, Lav, du har en kommentar til det. Fordi, ja. Jeg ved, I har jo også nogle prognoser for indeks fremover, både Danmark og Tyskland osv. Er Europa ikke ved at være tilbage som et godt sted at være? Altså, vi skal jo ikke forlange vanvittige afkast, men altså, hvis du får et hæderligt afkast, og du har valutaen er god, ikke? Og så videre, altså, ser Europa ikke godt ud altså, i forhold til alt det andet, vi har ude i den onde verden? Hvis jeg, sådan, jeg kigger ned over mine afgiftsbarometer, så har jeg kun et, der er spolet ind på grøn, og det er Europa. Resten de ligger i gul i øjeblikket. Så jeg ser også Europa som det sted, hvor man skal sikre, at man har nok aktier henover det næste års tid. Er der også noget rødt? Nej, jeg har ingen i det røde bagom, i det røde sektion endnu. Okay. Det må vi se, hvordan de næste uger og måneder de ligesom tager sig. Men grundlæggende en positiv holdning på aktier. Ja. Jeg tror, man som aktieinvestor med det her nye regime, vi er på vej ind i, skal gøre sig klart, at hvis man troede, man var verdensmester hen over det sidste halvandet år, eller hen over de sidste 5 eller 10 år, så skal man huske, at man har altså fået en voldsom hjælp af centralbankcheferne. Det bliver mindre, når det er sådan, at vi kigger fremad. Så vil forne i højere grad blive skilt fra bukken. Når du siger nyt regime, Jacob, så mener du altså, at vi kommer ud i, at centralbankerne hæver renterne og trækker lidt af deres store likviditetspakker tilbage? Ja, det gør jeg. Så det er de her lavrente likviditetslykkepiller, som vi har fået i en voldsom dosis længe nu, det vil aftage, og det kommer til at gå ondt nogle steder. Tusind tak, Jacob. Det var virkelig en god roundup af, hvad vi kan finde os af regnskabssæsonen og resten af året. Det var et halvsvagt afkast, vi kunne forvente op til nytår. Men overordnet er du sådan rimelig positiv. Ha' en rigtig god uge, og god efterårsferie til dig, hvis du fortsætter i den retning. Ja, tak i lige måde da. Hej. Det kan jo være, at lave noget. Jo. Det er der jo nogen, der gør. Altså, jeg laver noget i efterårsferien. Ja, altså arbejder. Ja, vi arbejder der for eksempel. Ja, det er jo det, men det er jo sådan, i Danmark, der skal man ikke spørge om for at arbejde. Nej, det gør vi ikke, men. Nej. Jeg kan jo se på Facebook, at der er jo nogen, der hører på vores program. Jeg kan få dem op i det røde felt, jo. Det er ikke tvivl om, Lav. Men hvis vi lige prøver at undgå det, så lige om lidt, så snakker vi med Mads Christiansen om tech-aktier og også nogle store regnskaber, der kommer der. Men lige nu skal vi lige have en skiller. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, og det er jo Millionærklubben her denne mandag morgen, den første mandag i efterårsferien, som vi lige snakkede om. Og jeg har Lars Svendsen her i studiet med mig. Kan du ikke lige give en hurtig roundup på, hvor at vi står med markedet lige nu? Jamen, vi ligger her og halter i ned med et eller andet 0,8%, bliver det til i Danmark, ikke? Og Tyskland 0,3, ser du på min skærm. Så hvad hedder det? Det er lidt småsur om morgenen, men det er jo mere det der med, at markedet, man kan jo også sige, nu selv, at vi fik sådan set en meget god uge. Det er jo rigtig nok her sidste uge, men det, der er jo nogle, sådan nogle, altså når svingen er på 1% penge, eller godt og vel om dagen, så er der jo lidt, det sitrer lidt, syder i gryden, ikke? Men altså, jeg vil bare sige, at de der regnskaber er jo gode nok. Det er mere spørgsmål om, at kursniveauet er så højt, som det er, at så det kræver det jo ligesom noget mere dynamik, og det skal man helst de skal helst overgå, hvad man har lovet. Så der er priset, der er allerede priset rigtig høje forventninger ind til de her regnskaber. Ja, det er den, du hele tiden skal ramme ind på, ikke? Jo. Og så jeg synes, det er der, at det halter, og hvad hedder det? Jeg har skrevet et indlæg, I kan læse i morgen, der hedder, at man skal, det er tid til at gøre på hovedeftersyn på sine. Det er faktisk kommet på Euroinvestor her til morgen, så man kan godt læse det nu. Det kan man, men det er mere fordi, jeg tror, at det, som vi er udsat for, jeg har jo sagt lang tid, at man skal holde sig væk fra alt det amerikaner fang, men som jo så også trods alt er kørt træt, at lidt den samme begynder vi at få herhjemme, og så må man sige, at hvis du sidder med en eller anden portefølje her, så må man jo overveje, om man måske skulle enten struktur, det man kalder, altså sektorrotation, ikke? Det er jo ligesom at sige, og det er jo også det, Sydbank sagde, som jeg tillader mig for tolken altid at sige, at når man, og vi har fra Lars over fra Danske Bank, der også Lars sagt, Gorgård, og sagt, at Danmark er sådan set, vi har mange af de der store selskaber andre Novo, som ligger så højt op, at det i sig selv gør, at dynamikken bliver taget ud af dem. Og så, hvis det så begynder lige frem med nogen, der sælger det, så går det selvfølgelig den forkerte vej. Men prøv at rebalancere dig i hvert fald nedad, og så gå et andet sted. Nu er jeg et eksempel. Det er, jeg kan nævne to. Men jeg har selv gjort det i Demant, hvor jeg havde mange Demant. De var jo helt nede inde i hullet, ikke? Og jeg købte nogen op på en underlændet hedder et niveau. Og så var den helt nede i hullet, så måtte jeg jo købe noget mere for at redde dem, ikke? Og så hedder det, at de kom op der i 350, og siger, nu tror jeg, det må være tid, så solgte jeg faktisk 2/3. Det var en rebalancering i virkeligheden, ikke? Også fordi jeg havde for mange i virkeligheden. Og nu er den der jo fæset af. Der kom en eller anden historie sidste uge med, de har problemer med deres, lidt problemer med deres mest avancerede, det her, der er sådan, man kalder for Medical, ikke? OTK Medical, men der er noget, de skal tage tilbage osv., og nu ligger han nede i 288. Ikke? Et andet eksempel, hvis jeg kan lov at høre den historie også, det var for få år siden, der var det sådan, at Øsur, det er dem, der laver Islands selskab, ligger nede på havnen i Reykjavik, at de laver sådan proteser og har ind i industrialiseret, i stedet for at hver mand går ned og får i nyt kunstige ben og alt det der, så har de sat det i system, og de laver sådan nogle kunstige ting, som man kan få det til at bevæge sig, og folk kan løbe med deres og alt muligt. Men det var en fantastisk aktie. Jeg havde den fra kurs 9 til den kom til kurs 32. Så begyndte jeg at sige, den ikke vil være lidt dyr, så solgte jeg en lille smule. Og så begyndte jeg at stige. Så nu op i 42, så solgte jeg råberstop. Hvad skete der? Så steg aktien til 48. Ved du hvad? Og det er 2-3 år siden. Og i dag koster det skidt, og det er en godt selskab, men 42. Det, og hvad er din pointe med de her to historier? Jamen, en aktie, der er gået og blevet noget at blive mere end femdoblet. Men ingen kunne se, at det kunne få en inden, og de købte egne aktier op og alt muligt. Og så begynder den lige pludselig at gå i stå, og så falder den, og så sidder vi der og glor. Og hvis du har haft sådan en aktie, så har du altså lige pludselig, selvom du har haft en rakettid, så har du lige pludselig haft nu 3 år, hvor det ikke er blevet til noget, hvor den har sat sig. Og det er det, der kan ske med prøv at kigge på Øsur, det siger jeg ikke for at fremhæve den, det er måske snart, hvor man skal købe den igen. Men det er det, der kan ske. Og det er det, jeg tror, kan ske også på en stor del af vores marked. Ja, så noget af det kan komme til at sætte sig. Det er det, der er... Ja, det er blevet så dyrt, så det er jo nødt til at sætte sig. Ja. Nu skal vi snakke med Mads Christiansen, og inden jeg lige byder velkommen til dig, Mads, så vil jeg bare lige huske at sige, at man kan jo sende spørgsmål ind til både Lav og Mads Christiansen på sms'en, og det kan man på nummer 42 42 03 21. Man skal bare huske at starte sin sms med Mio. Og så, Mads, så er det velkommen til dig. Tak skal du have, Sara. Godmorgen, Mads. Ja, nu fik du lige anekdoterne med for Lav også. De er jo altid festlige. Og Mads, ja, det. Nu får du resten af tiden. Og Mads Christiansen, du er jo også forvalter her i Millionærklubben, og så er du også CEO i din egen investeringsvirksomhed, der hedder New Deal Invest. Og i New Deal Invest, der kigger du rigtig meget også på tech-selskaberne. Og vi er jo, og står jo over for en uge, hvor vi får nogle af de allerførste regnskaber fra de store amerikanske tech-giganter. Vi har Snap, vi har Tesla og vi har Netflix. Hvad forventer du dig af dem? Jamen, det er jo super spændende regnskabssæson. Det er jo sådan det tidspunkt, hvor man får indblik i, hvordan er det så gået og så videre. Så det er jo der, hvor man kan sådan få justeret og få tjekket, at virksomhederne udvikler sig, som de skal. Og min strategi og vores strategi er jo super langsigtet, så det er ikke sådan, at vi positionerer os inden regnskabssæsonen, eller at vi tænker, at vi skal ud og købe eller sælge, men altså det er der sådan en tid, hvor man samtidig lægger til de positioner, man har, hvis der er noget, som overrasker ekstra godt. Og er der nogen, du kigger ekstra meget på den her gang? Altså er der noget, jeg med fordel kan gå ind og købe nu, inden regnskaberne kommer? Altså sådan bare helt lavpraktisk, så tror jeg, at Snap er vældig interessant inden regnskabet. De har overrasket positivt de sidste par gange. Og det der ligesom har været dominerende i år, det har været makrosnak. Altså, der har været snak om renten der, og så skal alt vækst ned, og så har der været snak om genåbning af samfundet, så skal alt digitalt ned, og så er der snak om renten der igen, og nu er der snak om korrektioner, om at vi er alt for dyre, og så videre. Og så der har hele tiden været den her makro, de her makrotemaer, som har domineret. Og I var lidt inde på det tidligere, at Amazon, det er faktisk en aktie, som har bevæget sig flat det sidste års tid. Og imens at Amazon har bevæget sig flat kursmæssigt, så har forretningen udviklet sig. De har vækstet generelt med sådan omkring 30-35%, og deres operationelle margin er steget fra 1,6 i 2019 til 3,6% nu i år. Så det går stille og roligt rigtig, rigtig godt. De skifter deres omsætning mod mere og mere høj kvalitet omsætning inden for reklame, Amazon Web Services og sådan nogle ting væk fra deres egentlige retail-forretning. Så Amazon er en virksomhed, som udvikler sig mega godt, og jeg tror egentlig, at det her logistik-kaos her, der kommer Amazon ud som en af vinderne, fordi Amazon begynder selv at tage hånd om det. de begynder selv at passe på de sælgere, der sælger på Amazon, sørger for at være logistikvirksomhed for deres varer, også internationalt. Vi har hørt om, at Amazon opruster med fly, og de vil også til at opruste på containerfragt og sådan nogle ting, for simpelthen at undgå, at de sælgere, der bruger Amazon, de bliver ramt af når kaos rammer ud i verden. Så jeg tror, Amazon kommer styrket ud af den her periode. Og alligevel, Mads, når jeg kigger på Amazons aktiekurs, den er kun steget knap 5% her i 2021. Får jeg noget ud af at købe Amazon nu? Jamen, det er jo det her med, altså, kigger man på virksomheden, eller kigger man på kursen? Hvis man kigger på virksomheden, så er det jo fedt, når det er, at kursen ikke er steget. Fordi at så... Men mindre man er investor i den, så vil man vel gerne have den afsted lidt. Så kan man få den billigere. Ja, og så kommer det igen an på din tidshorisont. Er du langsigtet investor, så betyder det ikke så meget, sådan lige, hvad aktiemarkedet vælger at prise aktierne til lige nu i år. Det, der betyder noget, det er, hvad er kursen om 5 år. Så det er igen timeframes. Vil du købe Amazon, hvor den ligger nu? Ja, jeg tror, Amazon er et helt vildt godt køb lige nu. Helt vildt godt køb på Amazon. Der er faktisk også kommet et spørgsmål til dig om Facebook. Om du vil holde Facebook i øjeblikket? Ja, Facebook er et vanvittigt godt køb lige nu i min optik. Den handler til en P2021 på omkring 20. Og så når man sådan snakker PE og sådan noget, så er man jo også vant til, at virksomheder, de har noget lån og sådan noget. Amazon, de har jo en pengetank af den anden verden og forsker i sådan i det, der er fremtiden inden for e-handel og sådan noget. Jeg taler så meget om Amazon, men altså, og det er virkelig godt ledet selskab og så videre. Så Amazon er super billig nu, og jeg tror, at det her øjeblik i øjeblikket med Amazon minder om dengang, at for et par år siden, hvor vi kunne få Apple handlede til en PE på omkring, jeg tror det var 9 eller sådan et eller andet, hvor man var sådan, nu var det der iPhone hejst der, det var dødt og så videre, og sådan, det kunne ikke rigtig blive til noget, og siden der har de jo bare udviklet deres forretning rigtig, rigtig fint, så jeg tror folk misforstår det her lige nu. Og der er kommet et spørgsmål faktisk til begge to. Det er lidt spændende, hvad I siger her. Nu kalder du det, hvad er det, du kalder fang-aktierne? Fang? Ja. Ja, jeg kalder dem fang, men hvad så? Nå, jamen, du engang kalder dem også et skældsord, gør du ikke det? Nå, det er jo noget fis måske. Men der er kommet et spørgsmål her. Ja. Hvis I skal vælge mellem Alphabet, Facebook og Microsoft, hvilke af de tre aktier finder I hver især mest interessante på lang sigt? Hvem vil starte her? Er det dig, Mads? Du kender dem måske lidt bedre. Det er Facebook. Altså helt oplagt. De bygger sådan fremtidens platform inden for compute, det her med metaverse og hele det her koncept med, at hardwaren bliver mindre vigtig i fremtiden, hvor softwaren vinder mere og mere ind og bliver mere og mere vigtig. Det er Facebooks, det er vand på Facebooks mølle i forhold til de andre. Og hvad med dig, Lav? Ja, var det Facebook? Det var Alphabet, altså Googles ejer Alphabet, så er det Facebook og Microsoft. Jeg vil ikke eje nogen af dem, men jeg vil sige, at Microsoft har jo det der fænomen med, at de laver de her styresystemer, måske ikke er den så vanvittigt dyr, så det er trods en hver beskrivelse, og spørgsmålet er, hvor længe de kan blive med at sidde på de der styresystemer, og så alt andet, de lægger ovenpå, for at tjene og få det hele til. Og det er nærmest en måde, man retfærdiggør det, man tjener så mange penge på sit styresystem. Sådan læser jeg deres økonomi. Jamen, de laver et eller andet alt muligt på, som ikke går specielt godt. Så på den måde, så ser deres rentabilitet jo dårligere ud. Men så længe de ikke ligefrem tager penge på det ekstra, så kan de jo tillade sig at tjene endnu flere penge på det. Så nej, men jeg kan ikke... Reelt, hvis mit svar til det vedkommende, jeg siger, hold fingrene væk. Jeg kan ikke give dig et svar. Du kan ikke give. Og Mads, dit svar er Facebook. Og Mads, der er nogle andre aktier, som du også synes lige nu er en god opkøbsmulighed. Vil du ikke fortælle os lidt mere om dem? Jo, jeg synes generelt så er mange små teknologiaktier er endt med at være meget, meget billige. Det her, hele det her år med makrosnak har gjort, at mange aktier er faldet. For eksempel svenske Embracer og svenske Evolution Gaming har haft et svagt forløb igennem året. Zoom er blevet billig, Peloton er blevet billig. Så der er rigtig mange af de her aktier, som er blevet billige i løbet af året, fordi der har været meget lidt fokus på virksomhedernes fremtid og rigtig meget fokus på, hvad renten nu kan betyde for de her virksomheder. Men uanset om renten er høj eller lav, så det, der betyder noget på lang sigt, det er de her virksomheder, om de har nogle produkter, som forbrugerne rigtig, rigtig gerne vil have. og om de har nogle ledelser, som kan eksekvere både i et højrentemiljø og i et lavrentemiljø og så videre. Så den her fokus på virksomhederne har så gjort, eller manglende fokus på virksomhederne har gjort, at mange af de her virksomheder virker enormt billige. Og vi har sådan set det i den sidste uge, at vores fond har performet rigtig, rigtig stærkt, også på de dage, hvor markedet bare har været flat. Og for mig virker det som om, at flows måske er begyndt at vende den anden vej lige så stille. Vil du ikke lige bremse de her virksomheder op igen, og så også komme med tickersne på dem, hvis der var nogen, der gerne ville købe dem? Jo, altså Peloton, som har tilkoden PTON, som laver de her kondicykler, laver Connected Fitness, et fitness community. Der var sådan et sødt tweet ude omkring Peloton, at to af Pelotons instruktører, altså folk, der er blevet kendte på at være instruktører på Peloton-platformen, de har fået Nike og New Balance som sponsorer. Det siger sådan noget om, hvor stort det er ved at blive Peloton. Og så synes jeg, at Zoom er vældig interessant. Den har tit kun ZM, som også er handlet meget ned. Embracer er en svensk gaming-virksomhed, roll-up-virksomhed, som har haft en fantastisk udvikling, har vækstet rigtig, rigtig meget og er 50% nede for året, tror jeg. Handler i Sverige. Og så Evolution Gaming har tidligere kun EVO og er også en svensk virksomhed, iGaming virksomhed, som nu er en af de største svenske virksomheder efterhånden. Så det var altså fire anbefalinger her. Det var store muligheder i small tech, kan vi vel i virkeligheden godt kalde det. Må jeg spørge om noget? Kan du komme med sådan en lidt sådan grov opdeling og sige, hvad for nogle sektorer kigger du på? Altså, du har også sige limited og så videre. Altså, det er jo ligesom sådan Amazon og handel og så videre. Kan du ligesom tage sådan nogle opdelinger, hvor hvad man skal købe i? Hvad for nogle sektorer? Men jeg tror, man skal købe. Det der skal til for at sælge varer digitalt i fremtiden, det er brugernes opmærksomhed digitalt. Ja. Så jeg tror, alle virksomheder, som akkumulerer engagement, digitalt engagement, altså de steder, hvor folk kigger, når de åbner deres telefon, det er virksomheder, som jeg tror har en rigtig, rigtig god fremtid, fordi det er det, der skal til for at sælge. For 30-40 år siden, der var det at have rigtig mange butikker i gågaderne, der skulle til for at sælge varer. Men i dag er det opmærksomhed digitalt. Så det tror jeg rigtig meget på. Altså også en virksomhed som Mercado Libre handler flat, hvis man ser et år tilbage. Good Food Markets i Canada er også flad, hvis man ser et år tilbage kursudviklingsmæssigt. Og det er virksomheder, som vokser 40-50-60-100% og balancerer. Altså det er samme model som Amazon. Man investerer hele det overskud, man laver på enhedsniveau i fortsat vækst, så man bygger virkelig noget stort og fremtidens virksomheder. Men markedet har simpelthen bare kastet dem under bussen. Ikke? Og det er samtidig med, at som I også har været inde på, at inflationen har jo gjort, at en af grundene til, at aktiemarkedet er så højt prissat lige nu, det er alle de penge, der er kommet ud i den her krisøkonomi, vi nærmest har haft under coronavirus. Og det har ikke ramt den her type aktier. Tværtimod så er de handlet ned på grund af al den her makrosnak. Jeg tror virkelig, at der er en god mulighed her. Og Mads, der er også kommet det samme spørgsmål fra to personer. Jesper og Peter spørger begge to om, hvad der sker for Gravity. Aktien er jo nede ca. 50% i år, og spørgsmålet er, om du stadig tror på den aktie? Ja, i den grad. Altså, de følger deres playbook, som er at udvikle spil og udgive spil i Sydøstasien især, men også i Latinamerika. Og de kommer med en række nye spil launches og så videre, og de vækster de her 30-40% om året og kører med fint overskud og sådan noget. Det er en sydkoreansk aktie, som er noteret i USA, og det gør den sådan lidt svær at gå til, og spillene som kommer ud, det er også altså det meste det er på sydkoreansk og kinesisk og sådan noget, så det er svært at følge med for investorer. Og det vil sige, at når kursen stiger, så stiger interessen rigtig meget, og når kursen falder, så falder interessen utrolig meget, så den er sindssygt volatil. Men virksomheden, hvis man bare har øjnene på den, så udvikler den sig stille og roligt, positivt og fornuftigt. Så det igen, hvis man er langsigtet, så er det sådan lidt, lidt gab, så stiger vi 300%, okay. så falder vi 50%. Så du er ikke så bekymret for det fald på 50%, men Lav, du markerer lige. Jamen, jeg bare spørger dig, fordi nu har du følger med mærkelige ting, som jeg ikke gør. Hvad med de der kinesiske education og tal, edu og TAL? Der er jo nogen, der siger, at det er jo nedfaldsfrugt med det her i undervisning og så videre der. Er de døde, eller er de værd at samle op? Har du nogen mening om det? Ja, jeg tror, det er dødt. Ja. Altså, det skete også i Sydkorea. Det er jo en del af det at ligestille folk i samfundet, det at have lige adgang til uddannelse. Så det vil sige at lave en god forretning på at få nogen, der kan betale mere til at betale ekstra for uddannelse. Det holder ikke politisk, og slet ikke i Kina nu. Det, der er sket i Kina, det er jo, at man er gået fra ligesom at have en tanke om, at det at bygge velstand for nogle få, det vil efterhånden drøbe ud på hele befolkningen. Derfor har man i mange år bare lavet de her store tjene rigtig, rigtig mange penge. Og nu er væksten lige så stille faldet ned på et lavere niveau. Og så er man begyndt at skære kagen og dele ud til befolkningen fra de her folk, som har tjent mange penge. Og så bliver investorer, det bliver collateral damage. Men det er ikke noget, jeg tror, der kommer til at stoppe, så jeg tror, der er en kæmpe risiko stadigvæk ved kinesiske aktier på lang sigt. Ja. Jeg synes, det er svært at være langsigtet investor, hvis man har så overhængende en politisk risiko hver dag. Det er spændende, om Michael Friisel var enig i det. Jamen, han har jo en kæmpe... Baba og JD og alt det der. Er det også farligt? Jamen det er lidt det samme, at man er gået fra sådan man er gået fra det der skifte med at virke i omfavn, at der er nogen, der bygger og udvikler og bliver meget rige, til at sige, nu skal det altså fordeles og reguleres og så videre. Og der er jo kommet en lov omkring i Kina, at data det går i en fælles fond, sådan at de her store tech-virksomheder ikke kan monetarisere data selv, og det er simpelthen den vigtigste konkurrencemæssige fordel, du kan have som en stor tech-platform, og den tager staten ind under sine vinger, så jeg synes ikke, det er attraktivt. Jeg synes, det er alt for usikkert. Og man kan købe Facebook til en PE på 20. Altså, jeg kan slet ikke se, hvorfor man skal... De nationaliserer dataen. Vi har, vi har desværre kun 5 minutter tilbage, og jeg kom med en teaser, en cliffhanger i starten af programmet, at Lav, du havde 3 aktier, du gerne vil fortælle os, du havde købt, så dem tænker jeg, at vi skal nå at runde inden. Nå, men jeg bare, jeg havde lidt penge, og så ved jeg det, så vil sige, jeg mener jo, det man skal gøre lige nu, hvis man har en meget simple-minded people, det er jo at købe energi, og jeg har købt så en lidt hissefyr, jeg har købt Petrobras. Den er brasilianske oliegigant. Ja, det er jo sådan Statoil på brasiliansk, og de har en masse olie, der ligger ude i havet, og politikerne prøver på at stjæle penge fra dem og sådan noget, men det er jo ikke dem, der er korrupt, det er jo politikerne, ikke? Men, hvad er Petrobras' tickerkode? PBR i New York, og den koster omkring $11. Så har jeg købt en anden en, som er... Men den har jeg købt her, I kan jo se. Det er den, der Asetek. Og det er jo en, der virkelig har fået fingrene klemme i den der forsyningskæde, fordi de der får bygget det hele i Kina, og det er jo egentlig væskekøling af supercomputere. Hvis du har sådan en, der står og skal lave bitcoins eller spille eller andet, så skal den have mere power end en almindelig en. Så skal man... Er det en fordel, ikke den er luftkølet, men væskekølet. Og det er det, han laver, væskekøling til sådan nogle supercomputere. Men han får lavet det ud i Kina, og chipsene kan ikke komme frem, og så er det ham, der skal skrue det sammen længere ind i land. Han kan heller ikke få det til, og aktien er faldet vanvittigt. Så nu, det er en satsning på, at det er overdrevet. Aktien er faldet 68% i år, den er nede 35 norske kroner. Ja, hvor skal den hen i din optik? Ja, det vil jeg jo ikke, men jeg vil sige, jeg satser sådan set på, at den er overreageret nedad, og så springer vi et eller andet deropad igen, fordi jeg tror egentlig, at de laver egentlig godt nok. Men det er jo virkelig en hardware, de laver, men de får jo lavet det hele som lønarbejde. Men det er jo gæt på, at man ligesom har forskrækket for meget med den der profit warning, de kom ud med at sige, at det er helt givet. Altså, primært, du har primært en underleverandør, og han kan ikke få sine chips. Og hvad så? Så er det der klogere, at de har måttet aflyse, at de skulle have en eller anden kæmpe ordre til nogle, en eller anden computer-PC-fabrikant. Det tør de ikke tage, fordi de er bange for, at de så bliver slået ihjel af staten, fordi de ikke kan levere. Det er jo kinerne, det værste her. Og hvor lang tid vil du holde Asetek-aktien? Ja, nu må jeg jo se, om der kommer regnskab 28. tror jeg, det er nu her om 14 dage. Så nu vil vi se, hvor galt det er, men altså, jeg håber jo, at vi får den op i, at den fordobler for de her 35, men jeg ved det jo ikke, det er jo, men det er sådan en satsning, når den så falder lidt til ro, så man siger, hvis ikke det er håbløst, så er det måske sådan noget, man kunne prøve, men det er jo gæt, det er flip a coin. Ja, altså, hvis vi vidste, hvor det ville ende henne, så ville vi jo alle sammen tjene mange penge i hvert fald. Men det er jo flip a coin, men bare sige, nogle gange skal man jo ture. Ja. Og jeg tør godt det der, men det er jo for at sidde med sig og sige, okay, jeg tror ikke, den går for lidt, men du skal bare til at tage på måske 20%. Hvor mange penge har du puttet ind i Asetex fra din millionærklubben på det følge? Jeg 12.000 kroner, cirka. Har du stadig kontanter så? Ikke en øre, du. Ikke en øre. Du er ved at være flad. Jeg er nødt til at have det helt op for at konkurrere med sådan nogen som vores gæst, jo. Ja. Og den tredje aktie, du nævnte... Det er så en anden, jeg blev inspireret af. Vi havde en kunde, der ringer ind, og så siger, hvorfor stiger vedvarende energi ikke? Så købte jeg Skatec, fordi den var en af de aktier, som blandt andet hvad hedder Pearson har været vild med. Den ligner simpelthen en vulkan. Og nu har jeg uheld med at investere i skildpadder. Det var Gromspace og ham med Fingerprint op. Men det her ligner simpelthen en vulkan, der har været op i 400, og nu er den nede i 160. Og det er jo vedvarende energiprojekter, ligesom Ørsted. Så hvis i stedet for Ørsted, det er min Ørsted. Det er din Ørsted. Det er en nordmand, Skatec. Så må vi se, om det går. Men den er faldet, så er det anvendt. Så tre nye aktier for dig, Lars Svendsen. Ja, det var Asetec i din millionærklubben på det følge, Petrobras og så Skatec Solar. Ja. Hvad var Skatec tickerkode, hvis vi lige skal have den til sidst? Det må jeg ikke huske. Nå, den finder vi. Ja, vi kan få den i morgen. Den får vi. Den kommer du med i morgen. Ja, ja. Så er der bare at sige til dig, Mads Christiansen, tusind tak, fordi du var med en en lille forvarsel på, hvad vi kan forvente af regnskabssæsonen i store tech, og du kom med nogle anbefalinger for store opkøbsmuligheder i small tech, nogle svenske også. Også tusind tak til dig, Lars Svendsen, for at være med her på første dag i efterårsferien. Det var mandag i Millionærklubben. God uge til alle sammen. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.